من الدار لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا سورة الدهر چی دی ډیر نمونه دویم نوم یې سورې انسان او دریم نوم یې سورۃ ابرار او دریم نوم یې سورۃ امشاج او څلورم نوم یې سورۃ حل اتا پس د سورۃ قیامت نه ذکر کو چرمت و مناسبت یا ډیر واضح چی پا آخر دو صورت قیامه کی دی انسان دو تخلیق ذکر کرو چی دی منگ دو سن پیدا کرو علم یکنو طفتا من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فصوى ناول سورة دهر كي اغا تخليق بيا ذكر كي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي دیم مناسبت داو چی صورت قیامه کې اثبات قیامت پا شواهد و سروکو چلا اقسم بالیوم القیامه لا اقسم بالنفس اللوامه او سور دهر کی اثبات قیامت کی و تمثیل سرا یو مثال ولا بیانی چی گورا دا انسان ولی قیامت نمانی دغه په دنیا کې نو نوم یې نو نوم مونږ پیدا کړو لم یکن شیء مذکورا نو دا نشو پیدا کول بیا پس د مرګ نه شو ژوند کولې درې مداو چې صداقت ته قرآن ذکر کړو سورۃ قیامت کې پاڑا سمول لسم کی ان علینا جمعو و قرآن فیضا قرآن و فتبع قرآن سورہ دہر کے بعد آخر کے دو قرآن صداقت بیان کی درشتم کی انا نحن نزلنا علیک ال قرآن تنزیلا او سلورم داو چل تیر مختصر بشارت بیان دو اجتماع یاد کی جوجو یوم ایزن ناظرہ تیر مخنو بدورت باندی تر و تازی مختصر بشارت او سور دہر کی داغی تفصیل کو پو لس و نعمتنو کی دیر مفصل ایک پینزم داو چکل آخر دا صورت قیامہ کے ہوئی چاہی احسب الانسانو ایو ترک سودا دے انسان داگو مان دے چیزا با دنیا کی داغا سے محمل کرزم سورة دهر باول کی ہوئی چنا دویم آیات کی چمونگ پیدا کو من نطفت نشاجن نب تلیه امتحان بکو دی بازاد نگردی نب تلیه دا مونگ دی امتحان پار پیدا کرے وجالنا و سمیعن بسویرا زکم ولا نعمتنا قوتنا ورکلی کنخا محمل نده شپګم دا چې اخر د سوره قیامت کې وی علی سزا الیک بقادرن علی یحیی الموتا جل ذاتل کارن اوکلن وادان شکول په اول سوره دار کې وی جعل تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا دے پاول کیوں اس شینو او ما پیدا که دنیا کی از مکہ میں تنڈا کا گڑا داد اللہ دا قدرت دلیل لکنا چی قادر دے بے پیدا کولی شی چی اسی دا نش نش تکڑ دے بے ام کولی شی وم داو چل تکی دا قیامت احوال حیبتنا لس ذکر کرل فرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر لسو پوری احوال قیامت صح احوال اسر ادار کی با لس نعمتون ذکر کی مومنان لجب تازو حیبت نشتا تازو لہو نعمتون دی خوش علی کبراون شے اتم داو چې زجر ذکر کړو په استحباب د دنیا سره شلم آیات د سورې قیامت کې کلا بل تحبون العاجلا وتذرون الاخره ورته سو دا چې غلط کار وکړو چې دنیا سره محبت پیدا کړه آخرت هم پرې خو سورې دهر کې به وي آخر کې هم دغه سي وایشتم ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا او نام داوچ بشارت ذکر کړو هغه کې ویلو وجوه يوم الناظرة ډېر مخنو پر د قیامت تر تازه ای سورة دهر کیم دقا الفاظ راوڑا یو لسم کی وقاهم اللہ شر ذالک اليوم ولقاهم نظرتا وسرورا اللہ بچکل دا عذابنا خریر خوشحالی ولورکلا نظرتا وسرورا داخر بے خوشحالی ولورکلا دغه سی پیغمبر له تسلیل تور کړی او جلا تو حرک به لسانک تلوار وکاو او یری غما چې قران په زمانه پاتې شي مسوره دهر کې هم تسلی ذکر کړي سلی رشتم کې فصبر له حکم ربک صبر کوا ولا تؤمنوا ما سمعوا كفورا دچا خبره ممنه سي ګرانګار دي سي کافر دي دچا خبره ونه د صورت دعوه ده اثبات د قیامت په تمثيل سره چاول کې ذکر کوي هل تعالى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا دا یو مثال نه ده په دنیا کې چې انسان ځان پیژند بالکل الله تعالی زما کډا کړه دا د قیامت اثبات ته کړه بیا ورپسې هغه د انسان تخلیق بیانې بیا مختصر تخویف و قروی انا اعتدنا للكافرین سلاسلا فاغلالا و سعیرا تخویف و قروی بیا لس نعمتون شورو کئی چه نم صورت پدی لگی دلده لس نعمتون اللہ چالا ورکی ان الابرار ابرار خلق ده نیکانو خلق ده یو نعمت باول ذکر کی اشربون من کاسن کان مزاج وا کافورا بیا رست و نور ذکر کی نه نعمتنا خمیانز کے اعمال حسن بیانے دا نعمتو نذیر اللہ ولی ورکی دا اعمال حسنو کو وجبان دی او کم دی گورو دی یوفون دا گورو دا غلنو بیا یوفون بن نظر یو ادا کار کرو دا اللہ پا ہر حکم افا کرو دویم و یخابون یومن دریم و یتعیون الطعام سلورم انما نطعمكم لوجه الله نیت یې ډیر صفاو او بنزم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا شپغم اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا دا اعمال بیان کې ذکر اسه الله جل خدای دې اعمال کوجه ورکی کنه نو سر نور نعمتونه شروع شو کنه چاول نعمت ذکر شو یشربون من کاسن سکل وکي دا وی کاسونا او دا دویم او قام الله شر ذلك اليوم الله د قیامت مصیبت نه بچ کړه او دویم وجزاهم بما صبروا جنة ورکلو النعمتونه ولا ورکلو ریخم دیو د جنت لولی کرسی دیو دی په تکیا والی نگر مشتا نیخ مشتا او سلورم ودانیتا علیهم ظلالها بنزم ويتواب عليهم بآنية من فضة وأكواب أشبقهم ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا أوهم عاليهم ثياب سندس تم وحل وصاور من فضه ورغته کالی و تواجو د چاندی او سونه نه ډاکو او لسم وسقام ربهم شرابا طهورا نعمتونه له پوره ری چلا او په خپل لاس باندې شراب ورکو چواله تا دنیا کې ځان ساتلو مدامی در ذکر در کلخا چی دنیا کی چاس کلیو اغیل نشتا اغیل اللہ نور کئی داو دیل ور کئی چی زانتی نبچ کلو انو وسقاهم ربهم اللہ والا پخپل ڈک ڈک بوتلی ور کئی داو او بوتوی چی انہا آزا کان لکم جزان دا لس نعمتو نجی ذکر شو مداستاسو معاوزہ دا معاوزہ پی جنے اخبار گو رہے کنا دا معاوضہ دا او کانا سائیکم مشکورا دا استاسو عمل قبول شوی دے اللہ تا شکر و باسے دا دیر و خلق و آہو قبول نشو اگا جعلیو پوگس کارو ناگا ختم شو او استاسو عمل اللہ تا قبول شدگا چی دیکی دو کنو دې کې ټاګي ټورینو او دې کې اړیا کارینو او دې سدونې چې عمل بربادي کنا او تاسو عمل ډېر سپاو ها نو الله تقبل شي کنا ها ترغیب قران ته او صداقت انا نحن نزلنا عليك تسلی پیغمبر لا فاصبر لحكم ربك توحید تو گورا مخکې صورت کې داسې نو ا دې کې ویلي دي واذکر اسم ربک بکره واسیلا من الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. زجر په استحباب د دنیا سره چې دنیا ته ډېر اسره وکه دنیا خوشې نه ده سړی په بیا رستو پریشان دی ها دنیا پرستو انها اولا يحبون العاجلة ویزرون وراءهم یوما ثقيلا. دیخو دنیا تاثر کرده دا ذکر دا نقد شید نقد او درنر وزی اپریخ دا خواه دا غیغ امور سرنشتا دلیل اقلی ذکر کئی نحنو خلقناهم وشددنا اسرهم فَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. او ترغیب تو قرآن ته ان هذه تذکره دا شروع شوی وا سوره مزمل او مدثر ټولو کې وي چې ان هذه تذکره دا قرآن عبرت ته نصیحت ته فمن شاء اتخذ الى ربي سبيلا. لیکن زبردستی نشتا دا خواخ خبر دا چیز چا خواخی او خپل رب تا لار نیسی نرادی شی قرآن تا دا لار دا بل لار نشتا گوره خواه کسو کوئی چی اون خپل رب سر ملاقات کهو ملاوی گو نالاوی قرآن دیو نسا دا تذکر دا وما تشاؤنا الا انشاءاللہ. او دا اختیار دا اللہ دے دا غریډ الله کوي او چانټي څوک پکې وانه یوالي رانی ذیکې څوک دا خوشاله کنه ټول یو شان دي کنه بیا وی یدخلو من یشاء فی رحمته دا الله شان چې څوک خوخینو خپل رحمت ته راولي. رحمت په دنیا کې توحید ده او په آخرت کې جنت ده. بس هل جزاء الاحسان الى الاحسان او ظالمين عذرهم عذابا اليما. دا دو قسم ذکر چې ابتدا کې ویلو چې اوا شاکری ایا و کافری اما شاکرن و اما کفورا. اخر کې چې شاکر د پاره رحمت ته او د کافر د پاره عذاب ته. تا مطلب سورة دهر آخر دعوان.